تمہارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل رحم کی التجا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب یاد لب پر تنا ہے قلب میں یاد لب پر تنا ہے میرے ہر درد کی جیسے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے میرے مولا قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے میرے اللہ میرا سب اب حال ہی پری خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہو بتا مجھ کو اپنے سیرت ظاہر بڑا سورت میرے اللہ ظاہر بڑا نیک سورت کر بھی دے تار پر بھی عطا کرے بے حساب بخش دے اکبر مجھ کو تو زخم سے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھے سے سوالی تیرے اپنے در سے نخالی مجھ گناہگار کی ارجاء ہے اللہ مجھ تجھے سے پیر ماری کی التجا ہے، تجھے سے پیر ماری کی التجا ہے یا خدا، تجھے دعا ہے اللہ تجھ سے رحمت کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تیرا ہوں میں تیرا ہوں میرے اللہ، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں پر کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو برا تجھے میری دعا ہے، یا خدا تجھے میری دعا ہے۔ شعر سن کر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں متقیوں کی دعا نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ وہ متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، وہاں متقیوں کی ایک دعا نقل کی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، یہ باوجود عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے یہ میرے نیک بندے، اب ان کے نیک بندے بننے میں کیا شر رہ گیا، یعنی آپ اور میں نہیں کہہ رہے، یہ وہ رب فرماتا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں بندے، وہ رب جن بندوں کو فرمائے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ متقی اور یہ پرہیزگار، تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، ان کا ایک وصف قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ باوجود تقوی پرہیزگاری نیکی زہد کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں،

سب سب جیے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت نے اپنے اس مبارک مناجات کو دعا کو جس شعر پہ ختم کیا یقیناً وہ بڑا ہی پرمغ شعر ہے. ساری عبادتیں رحمتیں مغفرتیں حج کے مدینے کی حاضری کے سوالات ساتھ ہی ایمان کی سلامتی کی بھیک کہ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے, ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج کے اس پرفتن دور میں جب فریب دھوکہ رنگینی طرح طرح کے فلسفے طرح طرح کے الٹے سیدھے نظریات ہمیں ٹکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سوچ عجیب و غریب بالکل ایک جیسے پرواہ نہیں ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں دنیا کمانے کی طرف دنیا بنانے کی طرف دنیا سجار کی طرف کہ کچھ بن جائے کچھ مل جائے کچھ سج جائے کچھ عزت ملے کچھ شہرت ملے مجھے کوئی جانے مجھے کوئی پہچانے میرا نام ہونا چاہیے کوئی پہچان ہو چاہیے گھر بھی ایسا ہونا چاہیے کچھ ایسی ہونا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے میں بندہ لگا ہوا ہے کام میں لگا ہوا ہے دوستوں میں لگا ہوا ہے اس سے تعلقات اس سے تعلقات اس سے تھوڑا مل جائے گا اس سے تھوڑا مل جائے گا اس سے کام بڑھ جائے گا اسے پلاٹ مل جائے گا اسے پیسہ مل جائے گا ڈالر مل جائے گا پون مل جائے گا نوکری مل جائے گی تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. وجہ ہی وجہ دنیا ملی دنیا بنے دنیا کمائے دنیا بنائے دنیا سجائے اور بس یہ گزارتے رہے. یعنی اگر کو تھوڑی دیر کے لیے روکو نا ایسے شخص کو تھوڑی دیر کے لیے روکو یار رکو تو صحیح یار رک کیا رک رکو اب وہ رکے سانس سن تو صحیح ہاں بھائی بول رکو اب وہ توجہ کرے اور اس کو پوچھے مرو گے اس کو جھٹکا لگے گا ہے مروں مرو گے ہاں ابھی مرے دو تیار ہو تیار ہو. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بات ہماری سنے ہمیں دیکھے غور کرے اور کہ یار بعد میں بات کرتے بھی ذرا کسی کو ٹائم دیا ہے اور چلا جائے کیا دور آ گیا کہ موت کو یاد کرنا بھی دور رہ گیا اگر موت کا ذکر سنے تب بھی ٹائم نہیں ہے. صاحب جی کو فکر تھی کہ اکی دس دس کیجئے موت آ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے ایسی دور لگی ہوئی ہے دور لگی ہوئی ہے مال کمانے کی دنیا کمانے کی شہرت کمانے کی اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کو یا تو ہائی کرنا ہے یا مینٹین کرنا ہے یا لو ہے تو اس کو کسی لیول پہ لے کر جانا ہے. لیکن یہ سوچ جو اس شعر کے اندر ہم نے ابھی سنی کہ لجاجت بھیک مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا ایمان سلامت رکھنا. اے میرے چینل کے ناظرین, اے میرے مدنی چینل پر بیٹھ کر اس وقت, ارے اس وقت جو بھی مجھے سن رہا مدنی چینل پر ہے, جو مدنی چینل اس وقت آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی سن رہے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آج کا دن گزر گیا, رات عشاء پڑ چکے ہم, موت اور ایمان کی سلامتی, ایمان کی بربادی کے حوالے سے کتنا سوچا. ایک فکر مدینہ کچھ اس پر کرتے ہیں, کتنا سوچا کہ مجھے بھی موت آ گئی, ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اچانک اتنا ملتی ہے, دل کا دورہ پڑا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا اور جھٹکا لے کر آدمی مر جاتا ہے. مگر موت کے بارے میں سوچ کیوں نہیں رہے ہم؟ ایمان کی سلامتی رہے گی, ایمان کا کیا بنے گا, اس کے متعلق غور و تفکر کرنے کا ہمارا وقت کیوں نہیں ہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بیرون ملک سے جو اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں, میں نے آپ کے پاس بھی حاضریاں دی ہیں, بیرون ملک کا ایک انداز زندگی دیکھا ہے, کلچر. عموماً ہمارے یہاں سے جو بیرون ملک, ہمارے ملک سے جو سفر کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ روزگار بیسک جو چیز ہوتی ہے, یا جس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی بیرون ملک اگر اسلامی بھائی, کیونکہ آج اتوار ہے, سنڈے ہے, اور دنیا کے کئی ممالک میں چھٹی ہوتی ہے, اور دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت کے سلسلے میں شامل بھی ہوتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے مائگریٹ کر کے, ہجرت کر کے, سفر کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچے ہیں, اور ان میں کئیوں کے پاس ہماری بھی حاضری ہوئی ہے. انداز زندگی بس وہی, جو مقصد وہی انداز زندگی ہے کہ آئے ہی کمانے کے لیے, ٹائم نہیں ہے. ہاں اگر کاروبار کام کچھ کوئی ایسا سفیشنٹ ہو گیا, کوئی ایسا ریلیکس پر مل گیا کہ تھوڑا بہت گھنٹے مل جاتے ہیں, تھوڑا بہت وقت مل جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی دوسری چیز ڈھونڈتے ہیں. نوکری میں فار ایگزامپل, جیسے 9 سے لے کر 5 بجے تک کی کوئی اچھی جاب مل گئی تو یار چلو کچھ پراپرٹی کا کام کر لیتے ہیں, کچھ دو پیسے وہاں بچ جائیں گے. پراپرٹی کا کام کے چلے تو اس طرف چلے جاتے ہیں, دو پیسے ادھر بچ جائیں گے, دو پیسے چار چار پیسے, دس دس پیسے جمع کرتے کرتے, پیسے کی تو ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ سب جمع کرتے کرتے اتنا جمع کیا ساتھ پشتے کھاوے ہماری. مجھے تو ابھی حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت یاد آ رہی, حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی تھے سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کپڑا بیچا کرتے تھے. اس دن کی آمدنی آتی تھی, گٹھڑی بند کر کے مسجد کا رخ کر لیتے تھے, اس دن کا کما لیتے تھے. اس روزگار کی دھن نے نا, دیکھیں روزگار کمانے کا کبھی اس کا بیان ہوتا تو وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ کیا کہ روزگار کمانے کا بھی کیا یہ لوگ منع کرتے ہیں. روزگار کمانے کا کون منع کرتا ہے؟ ارے روزگار کمانے پر بھی ترغیب کیا دوں؟ ترغیب تو اس کام پر دوں جس پر لوگ آمادہ نہ ہو, ترغیب تو اس بات کی دی جائے جس پر لوگ آمادہ نہ ہو. لوگ تو بھاگ ہی رہے روزگار کمانے کے لیے, یہاں ترغیب کیا نہیں ہے مجھے آپ کو اس چیز کی کوئی ترغیب دوں کہ جناب کچھ روزگار بھی کمانا چاہیے؟ تو وہ ہے کون جو روزگار کماتا نہیں ہے؟ یہاں تو روزگار کماتے ہوئے یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرام سے آیا کہ حلال سے آیا ہے. تو روزگار کی کیا پھر چلے اگر یہ وسوسہ کسی کا, کیونکہ یہاں آتا ہے جب مذہبی طور پہ کوئی بات کی جائے, کوئی دین کی بات کی جائے, اسلام کی بات کی جائے, تقوی پرہیزگاری قبر و آخرت کے بنانے کی بات کی جائے, تو فوراً شیطان کان میں بھونک مارتا ہے کہ بھائی کاروبار بھی کرنا چاہیے, روزگار بھی کمانا چاہیے, بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا چاہیے. جتنا بول رہے ہو نا چلو اتنا ہی کر لو, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہیے, کون منع کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بھیک مانگے یا محتاجی کرے؟ بلکہ اتنا تو صدقہ خیرات کرنے کا بھی منع ہے کہ اتنا دے دو کہ بعد میں خود محتاج ہو کر بھیجاؤ. یہ تو اسلام کی ہمیں تربیت ہے, اسلام کی تعلیم ہے, ہم کو اس کا انکار کب ہے؟ مگر چلے آپ ہی کے فلسفے پر آ جائیے کہ اتنا تو کمائے گا نا آدمی, اتنا تو کمائے گا نا کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے, گھر بار کا چلا سکے, ضرورت کا خرچہ کر سکے. بھائی مولانا اتنا تو کمائے گا, مولانا بولتا ہے کہ اتنا تو کماؤ بھائی اتنا, کون مولانا کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اتنا کرتا کون ہے؟ حل مم مزید اور چاہیے, اور چاہیے, مور مور مور مور, وی نیڈ مور منی, وی نیڈ مور منی. ہر کوئی زیادہ آمدنی زیادہ دولت زیادہ آمدنی کے پیچھے ہے، زیادہ نیکیوں کے پیچھے کون جائے؟ کہتے جناب فلاں مقام پہ جائیے چیز مہنگی بکے گی زیادہ پیسہ ملے گا، ہم کہتے گھر کے بجائے مسجد میں آ کے جمع سے نماز پڑھو زیادہ ثواب ملے گا، چار قدم چل کے مسجد جانا ہے جمع ثواب کمانا ہے، نہیں چلتے دکان نہیں چھوٹتی کاروبار نہیں گھر نہیں چھوٹتا، جبکہ جماعت واجب ہو تو مسجد میں آ کر تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور بلا حاجت اور بلا اجازت شرعی اگر جماعت ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا، عذاب نار کا حقدار ہوگا، مردود شہادہ ہوگا، اور پڑوسی بھی چپ رہا بلا حاجت شرعی بلا مسجد شرعی تو اس کی بھی گفت ہوگی۔ تو اے میرے مدری چینل کے ناظرین، یہ ایک اتیاہی اس وقت میں کہتا ہوں اس دور کے اندر ہمارے امیر علیہ سنت نے جو شعور بیدار کیا ہے امت میں، کئی عنوان ہیں، سے کئی عنوان ہیں، داڑھی نوجوان رکھے کئی عنوان ہیں، امامہ شعور بیدار ہوا، مسواک کا استعمال، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نیت کو بھی ایک انتہائی اہم ترین عمل پروف کرنے کے لیے مسلسل کوشش جاری ہے کہ نیت کریں، نیت کریں، اچھی اچھی نیتیں، نوجوانوں کا اعتکاف اور بہت سی چیزیں۔ وہیں پر ایک انتہائی اہم ترین موضوع جو ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ تھا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، اس کو سمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے ایمان کے تحفظ کا ذہن۔ یہ مسلمان یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے بعد ایمان برباد ہو جانے کے اندیشے امکان موجود ہیں، بھائی ایمان برباد ہی اسی کا ہوگا جو ایمان والا تھا، جو ایمان والا تھا ہی نہیں اس کا ایمان کیا برباد ہوگا، مرتد کون بنتا ہے؟ وہ ایمان سے دین سے پھرے گا تو مرتد بنے گا نا، اور یہ دور اتنا کفریات بکنے کا دور، اتنی زبان کی بے باکی، چاہے وہ ہنسانے کے نام پر یا کامیڈی جس کو کامیڈی کہتے ہیں اس کے نام پر، گانوں کے نام پر، فلمی ڈائلاگس کے نام پر، واٹ ایور کسی بھی چیز لے لیجئے، کوئی بولتے ہوئے سوچتا کب ہے جو میں بول رہا ہوں یہ کفر تو نہیں ہے، میرا ایمان برباد تو نہیں ہو جائے گا، میرا ایمان تباہ تو نہیں ہو جائے گا، کہ یہ جملہ بولنے سے میں معاذ اللہ کافر تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ ڈر، یہ خوف، یہ ڈر، یہ احساس اس صدی کے اندر اس انداز سے بیدار کرنے والی شخصیت کا نام امیر اہل سنت ہے، اور یہ دعوت اسلامی کو ایک کریڈٹ حاصل ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس نے اس دور میں، کیونکہ ہوتا یہ ایک چلا آ رہا ہے کہ جس وقت جو فتنے سر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مرد کلندر پیدا کرتا ہے، ایسے بند پیدا کرتا ہے جو ان فتنوں سے اس امت کو بچاتے ہیں، ایسے مسلح اور ایسے باکردار بلگین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس امت میں پیدا کرتا ہے، ایسے صالحین پیدا کرتا ہے، ایسے بزرگ پیدا کرتا ہے، ایسی روحانی شخصیتیں پیدا کرتا ہے، علماء پیدا کرتا ہے جو امت کو ان فتنوں سے بچاتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت عطا کی ہے، ایسی تحریک عطا کی ہے، اور وہ ہمیں بالخصوص بالخصوص ایمان کی سلامتی کا ذہن دیا جا رہا ہے بالخصوص، کہ اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں جسے جیتے جی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو ایمان سلامت لے کر گیا، جو ایمان چھوڑ گیا اس کے لیے جنت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ بلعم بن باعولا کتابوں میں کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں اس کی واقعے سے عبرت حاصل کرو. قرآن اس کے واقعے کو بیان کرتا ہے کس طرح اس دین و ایمان برباد ہو گیا. خفیہ تدبیر اللہ کی, اللہ کی خفیہ تدبیر. مؤذن اذان دینے والوں کا ایمان برباد ہو گیا. ابن سقہ مرتد ہو کر مرا. اتنی مثالیں ہیں ایمان کے بربادی کی, اتنی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں خوف عطا کرے. وہ یہ دنیا کی جو رنگینی اور دنیا کی جو رونق میں پھنسے ہوئے نا, ایک کاش اس سے نجات سے ہو جائے اور ہم آخرت کی سوچ پیدا کریں, قبر کی سوچ پیدا کریں, یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کریں. قو انفسکم, قرآن وار واضح طور پر فرماتا ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ اس آگ سے جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ہمیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے, اور ان کی حفاظت کی فکر کرنی, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. جس طرح آپ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا, اپنے بیوی بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا, اسی طرح ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کی بھی سوچ پیدا کریں. اور میرا مشورہ یہ کہ سب کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آ جائیں. اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ بیٹا ہمارا ماحول ہے. امیر سنت کی یہ سوچ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارا ماحول ہے. یہ دیکھتے ہو نا, یہ جو ماحول ہے یہ ہمارا ماحول ہے. ہم ماحول کو روتے ہیں نا. آج دنیا کے کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے بارے میں کچھ سوچیے. آپ نے اپنے بچوں کو وہ ماحول دیا ہی نہیں بچپن سے. بچپن سے بچے کو ماحول, بچپن سے دکھائے بیٹا یہ دیکھو یہ داڑھی, یہ امامہ, یہ لباس, یہ نماز, یہ گیارہویں, یہ بارہویں, یہ چھٹی, یہ ساری جو چیزیں نا, یہ تلاوت, یہ نماز, یہ ساری, یہ بھائی ہم ہیں, یہ ہمارا کلائمیٹ ہے, یہ ہماری دنیا ہے. تو میرے میٹھے پیارے سائے بھائیو, اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ذہن دیں اور کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کاربند. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم اس پر کاربند رکھے اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, سے بدکار نہیں ہوتا, مغلوب سے بدکار نہیں ہوتا. شیطان مسلط افسوس کسی سو افسوس کسی صورت, اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا, اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. حبیبا اے میرے نبی آو, گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا چاہے گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا گولا گدا مدی انشاء کفر مدی انشاء سر پہ عمام انشاء رخ پہ دار داغی رہے گی انشاء اللہ سر پر زلفیں رہیں گی انشاء اللہ اکثر نظریں نظر جھکا کے بولا اکثر نظریں اکثر نظریں جھکی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ امیل سنت کا انداز دیکھیں کتنا وہ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا اور یہ ساری باتیں بیان کر کے ماشاءاللہ باتیں بیان کر کے یہ آقا کا گدا ہو کر عطار گھبرائے گھبرائے وہی جس کا گفخار نہیں ہوتا. مجھے اعلی حضرت کے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے, وہ راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے, ہے نا وہ کیا ہے وہ راہ پر خار ہے ہونا ہے راہ پر خار ہے کیا ہے غافل نیند تیری اے مسافر, کیونکہ دنیا میں یوں ہوں جیسے مسافر رہتا ہے بلکہ راہ چلتا دنیا میں یوں رہے اور تو سو رہا ہے. اٹھ, کچھ تیار ہے کیا ہونا, ابھی موت کا پیغام آئے گا اور ابھی قبر میں اترنا پڑے گا, ابھی آگے کا سفر شروع ہو جائے گا. تو رو رہا ہے ایک غفلت کی نیند سونے والے, جاگ اور سفر کی تیاری کر. ہائے رے نیند مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا معافی ضمیر کیا جانے, ہو سکتا ہے اسے یہ مراد ہو. اتنا طویل سفر ہے, قبر کا سفر, برزخ کا یہ جو سفر ہے, پھر قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن, فیصلہ کیا ہوگا ہم بھی نہیں جانتے. اور عمر رے کتنی گئی میری, رے کتنی گئی عمر, اب موت آ جائے گی. تو اتنا طویل سفر اور دن تھوڑا رہ گیا, اور راہ پور خواہ اور راہ دشوار ہے کہ نزا, قبر, حش, میزان, پل سیرات, حساب کتاب, سورہ سوا میل, اتنی رائے دشوار ہے, قبر کا دابنا, منکر نکیر کے سوالات, یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں, کیا ہونا ہے. تو اٹھے گئے مسافر, چل قبر کی تیاری کر. دور جا گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا سے مجھ سے ہیں ہمیں روشنی کی عادت ہے اندر تو چپتا ہے اور گھر یعنی قبر تیرا اتار ہے تاریخی کا گھرا ہے اندھیرا ہے اور ہمیں عادت ہے جانا اس گھر میں ہے جو اندھیری ہے کیا ہوگا ہمارا اعمال تو ساتھ ہیں نہیں نیکی کے اللہ کرم دے اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جلے شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں

سفر بیکار ہو جائے، ارے پاؤں میں جوتا، ارے محبوب کا پوجا دیں گے، ہوش کچھ ہوش غافل مدینہ گیا، رکھ کے چلے شب کرنے والے نجد کے پلے گراتے جائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا تیرے چار رہے گا یوں ہی ان کا تیرے چار رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے چمکارے چمکارے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. شاید وہ کلا سنا ہے نا وہ صلی اللہ گناگارو چلو مولا نے در رضا پہ گدا بھی منتظر خلد میں نیکوں کی دار. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. یہ کلام ایسا جب ہمارا ہند قافلہ گیا تھا نا صرف یاد ہے تو ہم مسجد سے اجتماع کا اور جی ہند والوں کو بھی یاد ہو تو مسجد میں ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا تو وہاں سے نکل کے جہاں مشورہ ہوتا یا بیان ہوتا وہاں کی ترکیب تھی. گاڑی میں جاتے مفتی دعوت اسلامی بھی ساتھ تھے جو ہمارا کنوینس تھا اور ان کا عالم یہ ہوتا کہ یہ اول تاخیر ان کو نیچے دیکھنے ہی کا کام. جب یہ مسجد سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے تو نیچے اور بھائی ہوں نیچے اور جب گاڑی رکتی کہیں جہاں ہم اترنا ہوتا تو کہتے فروخ بھائی وہ آ گیا چلو اترتے ہیں. دیکھنے کی ان کو ذہن ہی نہیں تھا ان کو نیچے دیکھنا اور ہمارے شاہد بھائی کو کلام پڑھنا اور راستے بھر ہی ہم کو نعتیں سناتے دیکھا. وہاں ان سے پہلی مرتبہ یہ کلام سنا تھا تو وہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تو ہمارے گاڑی میں کون سا ساؤنڈ سسٹم ہوگا لیکن کلام اتنا ذوق والا ہے. یہ کیا بات ہے اعلی حضرت کسے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے اعلی حضرت کلام کی کیا اعلی حضرت کی اس میں سوچ اور جو اعلی حضرت کا اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے کمال ہے. تو یہ ہم کو شاید بھائی راستے میں یہ کلام سناتے تھے اور گاڑی میں اسلام میں رویا کرتے تھے. وہاں پہلی مرتبہ یہ کلام ہم نے نگران کابینہ سے سنا تھا تو چلیں ایک بار پھر سنتے ہیں. حمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وعدت کا گدا بھی سخی کے گھر دیا پر کا خدا خیر سے لائے سخی کے گھر دیا پر کا گدا بھی گناہ مغفور دل روشن گناہ مغفور دل روشن خونک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا ماتم اٹھے آدھی ہو زندہ اٹھی زنجیرے گناہ آرو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہ کارو چلو مولا گناگارو چلو مولا نے در کھولا ہے گناگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا اپنی راہ کم خوابے بسارت کا صلو علی الحبیب غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم سب مل کر بولو غوثِ اعظم نظر غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم سب بھی کر بولو غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم فقیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم فقیروں کے حاجت روا غوثِ اعظم حسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم فقیروں کے حاجت روا غوثِ اعظم گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے ہیں نا خدا غوثِ اعظم غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم سب مل کر بولو غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ اعظم نظر کرم زمانے کے دکھ درد کی رنجوں کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوثِ اعظم زمانے کے دکھ درد کی رنجوں کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوثِ اعظم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو غوثِ اعظم نظر کرم غوثِ سے آج نظر کرو سر چھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پاؤں سے آزم وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پاؤں سے آزم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا جس بابا یا غوث اعظم غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم یا غوث اعظم نظر کرم غوث اعظم نظر کرم کھلا دے جو مرچائی کلیاں دلوں کی کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی چلا کوئی ایسی ہوا غوث سے آزم چلا کوئی ایسی ہوا غوث سے آرام مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے میں اپنا غوثِ اعظم نظر کرم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے سروں پہ جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے یا غوث اعظم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم ہوتے آزم نظر کرم ہوتے آزم نظر کرم ہوتے آزم نظر کرم ہوتے آزم نظر کرم صلوا علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس اجتماعی ذکر و نعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الحمدللہ لنگر رسائل کی بھی ترقی بنتی ہے. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی کسی نہ کسی کے ارسال ثواب کی نیت سے لنگر رسائل کی ترقی بناتے ہیں. الحمدللہ بین قومی سنتوں پر اجتماع کی مدنی بہاریں جمع کی گئی ہیں اور اس پر ایک مفید ترین اور معلوماتی رسالہ بد کردار کی توبہ, یہ رسالہ ہے بد کردار کی توبہ, یہ مقتت المدینہ نے شائع کیا ہے اور آج اس رسالے کا لنگر کیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا یہ رسالہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ جب یہ رسالہ پڑھیں گے تو ایک اندازہ ہوگا کہ اسلامی بھائیوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ میں اجتماع میں آیا تو مجھے یہ برکت یہ باہر ملی, توبہ کی توفیق ملی, فلاں بیماری دور ہوئی, پریشانی دور ہوئی. جب یہ جیسے کوئی پڑھے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ یار چلو میں بھی اجتماع میں چلتا ہوں, میں بھی قافلوں میں سفر کرتا ہوں, میں بھی داڑھی رکھ لیتا ہوں, میں نمازی بن جاؤں, ماشاءاللہ اسے یہ برکت ملی مجھے بھی برکت نصیب ہو جائے گی. تو جہاں اور دیگر معاملات یا مسائل کا حل مل سکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت شامل حال رہی, اس نے قبول کر لیا تو ثواب اور مغفرت کی بشارت نصیب ہوگی. تو اپنے واقعات جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اسے شیئر کرنا چاہیے, جس کو بھی جو بھی ایسی برکت یا بہار نصیب ہو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قافلوں میں سفر کیا, کوئی ایسی ایک چینجنگ آپ کو ملی, اسی طرح کوئی اجتماع میں برکت نصیب ہوئی, پریشانی, بیماری, قرضہ, دکھ, درد, غم, کوئی اسی قسم کا بھی حل ہو, ماشاءاللہ بعض خوش نصیبوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, کس کو کیسی بہاریں ملتی ہیں, کیسی بہاریں ملتی ہیں, کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے, کوئی امامے کا پابند بن جاتا ہے, کوئی گناہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے, دوے کے اڈے بند کر دیے, سنیما گھر ختم کر دیے, شراب خانے ختم کر دیے, اور بھی طرح طرح کی برکتیں ہیں. اب ظاہر کوئی یہ پڑھے گا تو اس کو بھی چوٹ لگتی ہے نا. وہ اپنے جہانگیر جو بمبئی میں مسلمان ہوتے اداکار تھے, ڈراموں فلموں میں کام کرنے والے, ان کا وہ مجھے جملہ یاد ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا امپریس ہونے کا, انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ میں نے جنید شیخ کو دیکھا, جو سابقہ پاپ سنگر ہے, ایکس پاپ سنگر جنید شیخ, تو جب ان کو دیکھا کہ جب وہ چینج ہوئے تو وائی ناٹ می, میں کیوں نہیں چینج ہو سکتا, اور جب میں چینج ہو سکتا ہوں تو وائی ناٹ یو. چینج کے ناظرین کہہ رہے جب میں چینج ہو سکتا ہوں پھر آپ چینج کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کسی کی چینجنگ کسی نے دیکھی تو اس کے اندر کتنا مدی انقلاب برپا ہو گیا. تو نہ جانے کس کی کون باہر پڑھے سنے اور کس پر اثر ہو جائے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی بہاریں مقتوت المدین اے اپنے مدنی تربیت گاہ پر دیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر بھی مدنی بہاروں کا فارم موجود ہے, وہ اس کو فیل کر کے آپ فارم سینڈ کر دیں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بہار ہو, ضروری ہے کہ آپ نے جو لکھا وہ چھپی جائے, کوئی ایسی چیز ہوئی اور اس میں چھاپنے بھی کوئی شرعی پرابلم نہ ہوا, تو انشاءاللہ عزوجل ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ لکھی ہوئی بہار کسی رسالے میں یا کسی بھی مقتدۃ المدینہ کی کتاب میں یہ آ جائے اور نہ جانے کتنوں کی اصلاح ذریعہ بن جائے. تو سستی نہیں کرنی چاہیے. تو جس نے آج تک, چاہے جو مدنی کلب میں میرے ناظرین بھی ہیں تو بھی ہیں, وہ لکھ کر دیں. ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ اتنے مطلب کہ ان کی کیفیت تھی, ڈاکہ ڈالتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, فلاں واقعہ ہوا چوٹ لگی اور اللہ کے ولی بن گئے. جب پڑھتے تو ہمیں بھی ایک لگتا نا یار وائی ڈونٹ میں کیوں نہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا ہی چلا آ رہا ہے, دعوت ہم اسی سلسلے کو لے کر آگے چل رہی ہے. تو اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات کیا ہوئی, کتابیں بھری پڑی ہیں, بزرگوں کے بہارے ہیں ہی نا, تو کیا پتا ہے لکھنے والا کب کس مقام پر پہنچ جائے. جس کی لکھی ہے یہ نہ جانے کب وہ کس مقام پر پہنچے. ہمارے ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں جو آج مقام افتہ پر فیض ہیں, مفتی بنے ہوئے, کل ان کی زندگی میں اس طرح کی میں جن کی کوئی روشنی نہیں تھی, گناہوں کی تاریخیاں تھیں, آج گناہوں کی تاریخ گناہوں کی تاریخیں ختم ہوئی الحمدللہ, مفتی اور علماء بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ جسے چاہے قبول فرما لے, جسے چاہے چن لے. تو اس میں سستی نہ کریں اور اسلام آباد ضرور بھی ضرور بھریں جو مجلس سے ہماری بہاروں کی, وہ بھی اس معاملے میں ہر وقت مستعد ایکٹیو رہے. جوک کر جوک دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری رہا ہے. آئے دن اطلاع ملتی ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر غیر مسلم مسلمان ہو گیا, مبلغ دعوت اسلامی کی نکی کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں, مدنی خلیے سے متاثر ہوتے ہیں, مدنی چینل سے متاثر ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے باپا کو دیکھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان کی دولت دے دے, بہانہ بنتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور آپ بھی اپنے آنے والے جی ٹی مائی ذکر و نعت میں لنگر رسائل کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں, ضرور جاری رکھیں. آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے, سوئم ہو, چالیسواں ہو, برسی ہو, عرس ہو, جس قسم کی بھی غمی اور خوشی کی تقریب ہو, مقتدۃ المدینہ سے رجوع کریں, رابطہ کریں, فون کر لیں ذمہ دار سے رابطہ کر لیں کہ ہمارے یہاں چھوٹا بستہ لگا دو, بستہ جو اب اسٹال کہتے ہیں وہ لگ جائے گا. آپ بتا دیں بھائی 5,000 کے, 10,000 کے, 12,000 کے, 30,000 کے, 41,000 کے, 63,000 کے, 1,63,000 کے رسالے, کیسٹے, وی سی ڈیا, مقتط المدینہ کی دیگر چیزیں الگ رکھ دو, اور جو جو ہمارے ہیں اس کو تقسیم کر دینا. ہمارے سب خود آئیں گے, خود ہی سب تقسیم کر دیں گے, آپ ادائیگی کر دیجئے. تو جہاں آپ اتنا سب کچھ کریں گے تو یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میں امید کرتا ہوں کہ سلسلے کو بھی دنیا بھر میں رائج کیا جائے گا, آل اوور ورلڈ. یہ جتنے بھی میرے بیرون ملک کے سائے بھائی ہیں یہ بھی اس مدنی پھول کو لے لیں. آپ کے یہاں جہاں بھی اس طرح کی جو تقریبات ہوں تو مقتط المدینہ کے وہاں بستے لگنے چاہیے. ذہن بنائیں, یوں یہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنی دعوتوں میں, اپنی تقریبوں میں, دیگر مقامات پر, تو انشاءاللہ یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں بھی رسالے بغیر تقسیم ہو جائے گی, خوب ثواب ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول کرے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے, جب تک جیے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب کا ذکر مبارک کرتے رہیں, کرتے ہیں کرتے رہیں, اور یہاں تک کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. تاجداری حرم عشق شاگدی, تاجداری حرم عشق شاگدی, تو پہ ہر دم کروڑو درود سلام کرم ہم پہ سلطان دی, گونیگاہ کرم ہم سلطان دی, تو پہ ہر دم کروڑو درود سلام, پہ ہر دم کرو میں مولا کہیں پسلا اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلات و سلام علیک یا رسول اللہ، صلات و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعلى صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول. ملاقات اگر اسلام بھائی کو کرنی ہے تو برائے کرم تسلی کے ساتھ سنتیں اور آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ملاقات کی ترکیب کیجئے گا. آپ جھپٹا جھپٹی کریں گے تو کسی کو اللہ نہ کرے چوٹ لگ جائے گی، دھکا لگ جائے گا. حقوق العباد تلف ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو ایک جو اسلامی بھائی ملاقات کرنا چاہیں انشاءاللہ اس طرف لائن لگا لیجئے گا اور ایک لائن میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے، کسی اسلامی بھائی کو تکلیف نہ ہو. اور وہ اسلامی بھائی جو بین الاقوامی تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں وہ یہاں منچ کے پیچھے سے آگے کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وہ آپ کے لیے انشاءاللہ نگران شورا ملاقات کے بعد مدنی مشورہ فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ نگران شورا سے ملاقات فرمائیں گے. وہ اسلامی بھائی لائن لگا لیجیے. اور انشاءاللہ بین الاقوامی تربیتی اجتماع کے اسلامی بھائی منچ کے پیچھے چلے جائیں گے. وہ اسلامی بھائی جو باہر ہیں اندر نہیں ہیں، ذمہ داران سے گزارش ہے کہ ان کو بھی یہاں لے آئیں تاکہ یہیں سے میلاد ہال میں جائیں گے، وہاں جا کر انشاءاللہ مدنی مشورہ ہوگا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم. Those Islamic brothers which are come here for Madani Tarbiyati Ishtima, come over and go behind the manch, behind the stage. Inshallah, after Mulaqat, Nigrani should make Madani Mashwara with them. Please come forward, slowly, slowly, and come here. Bati Khilaf Jam, Hamdana Givet Kade Na Sune, Ghobaro Ke Chor, Kukhle Wadina, شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، دودھ کے خلاف جنگ. دیوت کے خلاف جنگ، محبت آچور کفن مدینہ انشاءاللہ، کفن مدینہ انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، سر پہ امام انشاءاللہ، روپے داری انشاءاللہ، سر پہ دل پہ انشاءاللہ، غیبت کے خلاف جنگ، ہم اپنا غیبت کرے نہ سنے، کفل مدینہ ان شاء اللہ، کفل مدینہ ان شاء اللہ، تان کے خلاف جنگ، خود کے خلاف جنگ، فلم ڈراموں کے خلاف جنگ. فرام ہیئر فرام فرام ہیئر کچھ سلائڈ گرل کے پیچھے سے آ جائیں وہاں سے بھی راستہ کٹا سکتے ہیں ایک مائک دے دو خلیل بھائی ہو جذبہ عطا یا الٰہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچا یا الٰہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الٰہی میں پڑھتا رہوں سنت عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الٰہی you سادہ سے بہتر میں کھاؤں میٹھی کے سادہ سے بہتر میں کھاؤں چٹائی کا ہو بھی سرایا الہی چٹائی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدائے مدینہ دروزان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی Bye. کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سن سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا آئی فیضان مدینہ ملک سے آئے ہیں باہر سے بھی آئے ہیں اس ملک سے آئے ہیں باہر سے بھی آئے ہیں سرکار کی شہدائی شرما کی